Կանոնական սուրբ գիրքը իր մեջ պարունակում է երկու բաժին՝ հին և նոր կտակարաններ։ Հին կտակարանը բաղկացած է 39 գրքերից, նոր կտակարանը 27 գրքերից։ Ընդհանուր թվով մենք ունենք 66 գիրք։ Հին կտակարանում կա հանգամածյան առաջին տորան, որ սկսում է ծննդոց գրքից, առաջագործությունից, ելից, թվոց և այլ։ Հետո մենք գրքեր ունենք դատավորած, թագավորած, իմաստության գրքերը, սամոսներ ունենք, մեծ մարգարեների բաժինը, փոքր մարգարեների բաժինը։ Դա հին կտակարանն է, որը գրի են առել կամ գրի առնված հիմնականում Մովսես Մարգարեի պատմածներից, հետո վերագրում են Սամոսները թագավոր Դավիթին, իմաստության գրքերը ժողովողը Սողոմոն իմաստունին։ Բնական է, որ մարգարեական գրքերը մարգարեներն են գրել կամ իրենց աշակերտներն են ուղղակի գրի առել։ 39 գիրք կա հին կտակարանում, որն էլ 277 թվականին նախ Քրիստոս գրի առնվեց, հրե արաբայներին դպիրներին նստացրեցին, ամ մեկին առանձին, և ասացին, որ նստեք գրեք ձեր սուրբ գիրք, և դա գրի առնվաց։ Մենք ունենք նաև նոր կտակարան, որը բաղկացած է 27 գրքերից։ Մենք ունենք 4 ավետարաններ, որ գրել են 4 ավետարանիչներ՝ Մարկոս, Լուկաս, Մատթեոս և Հովանես առաքյալները։ Ունենք Գործ առաքելոց, ունենք Հագուսի, Պետրոսի թղթերը, Պողոս առաքյալի թղթերը և ունենք Հովանու հայտնություն, որ սուրբ գրքի ամենավերջին գիրքն է, որը խոսում է նաև ապագայի մասին, դատաստանի մասին, ընդհանուր հարության մասին։ Ինչու են մի տեսակ շաղկապված հին և նոր կտակարաններ։ Նոր կտակարանը կարծես թե հին կտակարանի գագաթն է, ամբողջացումն է։ Ինչու՞, որև հին կտակարանում մենք բազմիցս մարգարեների մարգարություններից հնկալում ենք, որ պիտի գա աշխարհի Փրկիչը, Մեսիա, որին անընդհատ սպասում են, և նկարագրվում է, թե ինչպես ինքը պիտի գա, ինչպես պիտի չարչարվի, անօրենների մեջ պիտի դատվի, ինչպես էլ եղավ։ Կարծես թե ամբողջ հին կտակարանը մեզ նախապատրաստում է Քրիստոսի գալստիան, և այդ արանքում է գտնվում հին և նոր կտակարանի միջև, որպես կամուրջ Սուրբ Հովհաննես Մկրտիչը։ Իրանով ավարտում է հին կտակարանի մարգարեների շարքը, և իրանով էլ կարծես թե սկսվում է նոր կտակարանի սկիզբը, որտեղ ինքը մկրտեց Հիսուս Քրիստոսին, դարձավ մի տեսակ կամուրջը, որը մկրտության խորհուրդն էր կատարում։ Մենք ունենք բազմաթիվ հին կտակարանում ստացած օրենքներ Աստծուց. ինչը կարելի է ուտել, ինչը չի կարելի ուտել, ինչպես պետք է ասուն մատաղ մատուցել, որպես ողջակես, Աստծո կրակը գալիս և հափշտակում տանում էր մատաղացում Սուրբ Սեղանի վրայից, ինչպես հավատացյալ հրեան շաբաթ օրը պիտի պահի 7-րդ օրը, իրեն հոգևորին պիտի տրամադրի միայն։ Զանազան կանոններ կան հոգևորականների համար, հավատացյալների համար։ Կա տասնաբանյա պատվիրանները, որ Մոսես Մարգարեն բերեց և տվեց հրեաներին. «Սիրիր քո և պաշտիր Տեր Աստծուն, կրապաշտությամբ չզբաղվես, պատվիր քո ծնողներին, չգողանաս, չշնանաս» և այլ։ Բայց մենք ունենք նաև մեր պատվիրանները նոր կտակարանի մեջ, և ունենք Քրիստոսի շատ բնորոշ հետաքրքիր մի քանի խոսքեր։ Ինքը ասաց. «Ես չեկա հին օրենքը փոխելու»։ Դա հին ուղտն էր Աստծո և հրեա ժողովրդի միջև։ Մենք նոր ուղտի զավակներ ենք Աստծո հետ, Քրիստոսով այդ ուխտը մենք կնքեցինք տարբեր ազգեր աշխարհի, նաև մենք հայերս։ Եվ Քրիստոս ասում է, ես չեկա օրենքը փոխելու, եկա այն լրացնելու, ավելացնելու։ Եվ ասում է, ես ձեզ չեմ ասում, Ադամ ընդդեմ Ադամի, աչք ընդդեմ աչքի, ես վրեժ խնդրության կոչ չեմ անում։ Ընդհակառակը ես առաջարկում եմ ձեզ հետևյալը. Սիրեք միմյանց։ Սիրեք միմյանց այնպես, ինչպես դուք ձեր անձն եք սիրում, որպես գագաթնակետ սերն է դնում, սեր առաստված և սեր արմերծավորը։ Եվ նույնիսկ մի հետաքրիր բան է ավելացնում, աղոթեք ձեր թշնամիների համար։ Եվ դրա բացատրությունը տրվում է, երբ որ դու կարողանում ես աղոթել քո թշնամու համար, որը շատ մարդկանց համար դժվար ընկալելի է և դժվար կատարվելիք է, դա տալիս է բացատրություն։ Երբ որ դուք աղոթում եք թշնամու համար, խնդրում եք, որ Աստված իրեն դարձի բերի, ուղի իրեն։ Լավ կլինի, որ թշնամին դարձի գա, ուղվի, դառնա բարի և դառնա արդեն ձեր ընկերը։ Դուք կշահեք, աշխարհը կշահի, Աստված կշահի։ Բայց ասում են այն, եթե դուք աղոթում եք թշնամու համար, և նա իր հոգու մեջ համարում է, չի փորձում դարձի գալ, դուք իր գլխին այրվող ածուխներ եք կուտակում, դա իրեն կպատժի։ Դուք աղոթք եք անում ոչ թե իրեն պատժելու համար, իրեն դարձի բերելու համար, որպես Աստծո արարած, որը շեղվել է, չարի գործիք է դարել, կամ ձեր աղոթքներով նա պիտի դարձի գա, կամ եթե նա համարի դիմադրի, Աստծո պատժի տակ պիտի մնա, և դու կդառնաք անպարտելի, թե թշնամու դեմ, թե Աստծո դեմ, որտեղ կատարել եք տիրոջ պատվիրան։ Սա նոր կտակարանի լրացումն է հին կտակարանի վրա։ Այո, մենք քրիստոնյաներ ենք, մեր սուրգիրքը նոր կտակարանն է, նոր ուխտն է, բայց նա դուրս է եկել հին կտակարանից, շատ բնական ձևով։ Պողոս Առաքյալը Հռոմեացի թղթի մեջ մեզ մի հետաքրքիր բացատրություն է տալիս։ Ժամանակին հրեաները ազգովի ընդունեցին մի աստվածության գաղափարը, ուխտ արեցին Աստծո հետ, և Աստված իրենց հետ ուխտ արեց, բայց նոր ուխտ եկավ աշխարհ, տարբեր ազգեր ուխտ արեցին Աստծո հետ և դարձան քրիստոնյաներ, մկրտվեցին։ Եվ Պողոս Առաքյալը ասում է, այո, անկում ապրեց հավատացյալ հրեա ժողովուրդը, որի փոխարեն հեթանոսները դարձան նոր ուխտի, նոր ընտրյալներ, դարձան նոր Իսրայել։ Եվ ասում է, եթե այդ հին արմատի վրա է քրիստոնեական ճյուղը պատվաստվել, ուրեմն արմատն էլ է ժամանակին եղել առողջ, և թող քրիստոնյաները այսօր շատ չհպարտանան, որ հրեաները անկում են ապրել։ Աստված թույլ տվեց, որ հրեաները անկում ապրեն, զոհաբերվեն, որպեսզի ամբողջ մնացյալ աշխարհը հեթանոսները դարձի գան և գան ընտրության ճանապարհով։ Բայց նաև Պողոս Առաքյալը շարունակում է, ամենավերջում, աշխարհի վերջին օրերին, հրեաների մի մասը միանալու է նոր ուխտին, և այսպիսով այս ցիկլը փակվելու է, հրեաների մի զգալի մասը դարձի է գալու։ Իրենք ճանաչելու են Քրիստոսին որպես իրենց հին սպասված Մեսիա Փրկիչ։ Այսօր ցավոք սրտի հրեաները սպասում են իրենց Փրկչին, որը ըստ մեզ պիտի լինի Սատանայի որդին Ները, բայց երբ որ Ները գա, Հրեաների մի մասը, հավատացյալ հրեաների մի մասի աչքը հոգու պիտի բացվի։ Իրենք պիտի ճանաչեն, որ դա չէ Փրկիչ, Փրկիչ իսկապես Քրիստոսն է, Իսա Ներն է։ Եվ 144,000 հրեա, 12,000 յուրաքանչյուր ճյուղից ծունգից հրեաներից գալու և թքելու են ներ երեսին, և նա բոլորին գլխատելու է, նրանք նահատակվելու են, ընդունելու են քրիստոնեություն, և իրենց են ետևելու մի այլ հրեաների զանգվածներ։ Այսպիսին է մարդկության պատմության պատկերը, որը մեզ լավ է ներկայացնում Պողոս Առաքյալը։ Մենք որպես քրիստոնյաներ երբեմն կասկածների գայթակության մեջ ենք մտնում, որոշ տողեր հին գիտակարանի կարդալուց, երբեմն զարմանում ենք։ Աստված հրեաներին ասում է՝ «Մեծ ումանոգին կկոտորես, այս ցեղից ոչ մի բան չխնայես»։ Մեր հոգու համար մի քիչ դժվար է ընկալել, որ իրոք Աստված ասել է հրեաներին այսպիսի բան, իսկ միգուցե հրեաներն են որոշ բաներ ավելացրել հին գիտակարանում, ծայրահեղ շեշտեր դրել։ Մենք չպիտի մոռանանք, որ հին գիտակարանը բացի հոգևոր գրականության պարտականությունից ունեցել է հրեաների մեջ մի այլ իմաստ։ Դա եղել է ազգային պատմության գիրք, և դա նաև եղել է ազգային գաղափարախոսության գիրք, հրեական գաղափարախոսության, հրեական երազանքների իրականացման ուղեցույց։ Սա պիտի հաշվի առնենք։ Երբ որ ուսումնասիրում ես Եսայի մարգարեն, կարող է տպավորություն ստեղծել, որ սա 4 հեղինակ է գրել։ Միտեղ Աստված կատարյալ բարի և սեր է, միտեղ դաժան հրամաններ է արձակում։ Եվ այսպես նա կարծես թե 4 խմբագիրների ձեռքով է անցել։ Ով գիտի, ով ինչ ավելացրել, ով ինչ է մի թեթև փոփոխել։ Նոր գիտակարանը 27 գիրք երբ որ կարդում ես, քրիստոնյա համար գայթակության առիթ չի ստեղծում, ոչ մի հակասություն չկա։ Կարծես թե ծայրը ծայր այնպես կեն մի ամբողջականություն, որ շատ հեշտ ընկալվում, ընդունվում է և շատ հոգեհարազատ է։ Դե մենք նոր կտակարանի, նոր ուղտի զավակներ ենք, և այդ ոգին մեզ համար հարազատ է։ Մենք վերջին ուղտի զավակներն ենք Աստծո հետ, ամենավերջին և փրկական ուղտի զավակներ ենք, և մենք ամբողջ Սուրբ գիրքն ենք ընդունում, որտեղ եկեղեցու հայրերն են դա ընդունել, սրբերն են դա ընդունել, այն մասը հին գիտակարանի, որը երբեմն որ կասկածի խորելու առիթ է տալիս, լավ կլինի դիմեք հոգևորականներին, նրանք էլ ձեզ տան եկեղեցու հայրերի մեկնողական գրականություն, որպեսզի մենք եկեղեցու հայրերի միջոցով այս կամ այն տողը ճիշտ ընկալենք, գայթակության մեջ երբեմն չընկնենք, որ հասկանանք ինչպես սրբերը օժտված Սուրբ Հոգու զորությամբ իրենք դա մեզ համար բացատրում են, որ մեր մոտ ամեն ինչ սահունած է։ Օգտվեք այդ հնարավորությունից, որտեղ իրոք առանց մեկնողական գրականության բարդ է ամեն ինչը հասկանալ, որտեղ բաներ կան, որ ասվում է և կիսատ է ասվում, մեկ էլ նորից է կրկնվում, հենց Սուրբ Գրքի ամենասկիզբը, հենց մարդկության ստեղծումը, ասում է ուրիշ բան է պատում, նորից է անդրադառնում դրան Սուրբ Գիրքը, բաներ կան, որ պետք է մենք իրոք հաճախ դիմենք եկեղեցու հայրերին, սրբերին, որոնք կարող են մեզ համար բացատրություններ տալ, եւ մենք պիտի դրանից օգտվենք։ Սուգիրքը ամբողջական է, թե հին, թե նոր կտակարան։ Բայց նորից պիտի կրկնեմ, մենք ձեզ հետ վերջին նոր ուխտի նոր կտակարանի զավակներն ենք, քրիստոնյաներ ենք։ Եվ մեզ համար շատ կարևոր են ուղղակի Քրիստոսի տված պատվիրանները, նրա խորդորները և նրա օրենքները, ինչպես նաև այսօր մեզ է հարկավոր այն խոսքը, որ ասում է նաև Հովհաննես Մկրտիչը և Քրիստոս. Երանի նրան, ով կյանքը կտա իմ կերոջ համար։ Հայրենասիրության մասին է խոսքը, մարդասիրության մասին և Քրիստոսի խոսքը։ Ծախիր վերջին շապիկը դվաճկոնդ և սուր գնիր։ Երբ որ երկ ու ճար չկա, ինչպես մեր երգում է ասվում, ամեն ինչ վաճառիր սուրը գնիր և պաշտպանիր քեզ, քո հավատքդ, քո հայրենիքդ և քո կյանքը։ Ինչ այսօր մեզ համար շատ արդիական է։ Աստված օրհնյալ պահի ձեզ բոլորիդ, ամեն։